Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Here, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en de Heere Jezus Christus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. Des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Het vijfde vers van Psalm 19 en ook het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon? Het vijfde en zesde vers van Psalm 19, daarmee vervolgen we deze dienst.